Псалом 125. Ті, які звіряються на Господа, подібні до гори Сіон, що не хитається, що пробуває вічно. Єрусалим – гори навколо нього, а Господь – круг народу свого, віднині і повіки. Берло беззаконних не буде тяжіти над долею праведних, щоб праведні не простягали рук своїх до кривди. Благотвори, Господи, добрим людям щирого серця. А тих, що звернули на криві дороги, нехай Господь зведе їх з тими, що творять беззаконня. Мир над Ізраїлем.